Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Ağustos Salı. Yıl 2017, ay 8, gün 227, Hızır 102. 1438, Hicri Zilikade 23, 1433, Rumi Ağustos 2. Günün dörtlüğü. Avucumda sıcaklığını duyduğum ekmek, üstümde hatırası kadar güzel sonbahar, o bembeyaz, o tertemiz bulutlara dalar, düşünürüm. Bir çocuk türküsü söyleyerek. Orhan Veli. Günün tarihi. 248 yıl önce bugün, yani 15 Ağustos 1769'da Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte doğmuştu. Hemen hemen bütün Avrupa'yı fetheden Napolyon, Moskova'ya da girmesine rağmen Rusların şehri yakıp boşaltarak çekilmelerinden dolayı ağır kış şartlarında Rusya'da barınamayacağını anladığında Fransa'ya geri çekilmişti. Fransa bu bozgundan sonra bir daha toparlanamadı. Büyük Saatli Marif Takvimi. But it wears you before. Speaks with falling guns in the background. You can almost hear the sound of intervention. And I don't know when Liberty fell. We rang every mission bell. We rang them loud and clearly to a world that wouldn't listen. And I don't wanna die. I'm as innocent as anybody. I don't even know how to spell revolutionary. Dance a dip with surrender for our trumpet. Dance with the balance sheet. Died for the kind of lasting peace that pleases the world's policeman. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Frente, bir Avustralya grubunun Fuskatlan adlı şarkısıyla yaptık. Frente grubunun şarkının sözlerinde de ülkemi severim, ben vatanımı severim ama üniforma giyiyor ve yabancı topların, tüfeklerin arka planda sesiyle konuşuyor. Yani neredeyse bir yabancı müdahalesini duyar gibi oluyorsun diyor. Ne zaman bu özgürlük düştü bitti bilmiyorum ama diyor. Biz bütün misyon çanlarını çaldık. Kimse de dinlemedi dünyada diyor. Ben ölmek istemiyorum. Herkes kadar masum biriyim. Hatta devrimci nasıl denir onu bile yazamam, edemem, bilemem. Ama bu baskıyla senin biz ne demek istiyoruz baskı derken siz de onu bilmezsiniz diyor. Yani kan rengi, ufkun rengi, güneş batarken grubun rengi, karanlığa yürüdün, son nefesini duyamadım. Ama bu bir soruşturma yapılmayacak çünkü bu insanları ilgilendiren bir ölüm değil. Sonuçta baba vatan annelerimizin ırzına geçti ve bunun dünyanın iyiliği için olduğunu söyledi. Şimdi biz de bu misyon çanlarını, kilise çanlarını çalıyoruz ki onların çocuklarını uyaralım diyor. Niye çaldık bunu? Kuskatlan adlı bu parçayı. Çünkü Kuskatlan'da geçecek olan bir durum var. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Marianella, 1983, La Bermuda. Her sabah şafak sökerken sıraya giriyorlardı. Onlar El Salvador'daki kayıpların akrabaları, dostları ya da sevgilileriydi. Herhangi bir bilgi bulmaya ya da bilgi vermeye geliyorlardı. Sorularını soracakları ya da bildiklerini aktaracakları başka bir yerleri yoktu. İnsan Hakları Komisyonu'nun kapısı her zaman açıktı. Ayrıca son bombanın duvarda açtığı gedikten de içeri girilebiliyordu. Gerilla, El Salvador taşrasında büyüdüğünden beri ordu artık hapishaneleri kullanmıyordu. Komisyon dünyanın gözü önünde açıklama yapıyordu. Temmuz, terörizm suçlamasıyla tutuklanmış olan 14 yaşından küçük 15 çocuk kafaları kesilmiş olarak bulundu. Ağustos, yılbaşından beri 13.500 sivil katledildi ya da kaybedildi. Komisyon çalışanlarının en güleç yüzlüsü Magdalena Enriquez ilk düşen oldu. Askerler onu derisi yüzülmüş halde deniz kıyısına attılar. Onun ardından sıra yoldaki çamurun içinde delik deşik edilen Ramon Valladares'e geldi. Geriye Marianela Garcia Villas kalmıştı. Ayrık otu asla ölmez diyordu. Onu La Bermuda köyünün yakınlarında Kuskatlan'ın yanmış topraklarında öldürdüler. Fotoğraf makinesi ve ses kayıt cihazıyla dolaşarak ordunun ayaklanan köylülerin üzerine beyaz fosfor attığını dünyaya duyurmak için kanıt toplamaktaydı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Frente grubu Avustralyalı değil mi? Ama buna rağmen de El Salvador'da olup bitenleri gayet etkileyici bir çocuksu şarkıyla dile getiriyor. Zaten konumuz bugün biraz da çocuklardan oluşuyor. Yani Temmuz'da 1983'te İnsan Hakları Komisyonu'nun açtığı 14 yaşından küçük 15 çocuğun kafaları kesilmiş olarak bulunduğu raporuyla korkunç bir açılış yapmış olduk. Eduardo Galeano sayesinde diyeyim. Galeano'nun kitabında bahsedilen beyaz fosfor bombası da artık kanıt toplanmaya gerek duyulmadık bir şekilde, buna herhangi bir şekilde önem atfedilmiyor. Birleşmiş Milletler de galiba buna herhangi bir şekilde ceza yaptırımda bulunmuyor. Birçok yerde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Musul'da kullanmıştı. Rusya Halep yakınlarında kullanmış olduğunu çeşitli kaynaklar söylüyordu Rusya'nın. En sonunda Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Rakka'da bir hastaneye yönelik fosfor bombası kullanmış. Her yerde çocuklar öldürülüyor zaten. Evet. Yasaklı olarak geçiyor. Hava saldırılarında yasaklı fosfor bombası. Evet, savaş suçları işleniyor. Yani dünyanın hali hakkında gene küçük bir kıyamet çetesi tutacağız. Ama şimdi devam edelim. Özellikle tarihte bugüne bakacak olursak 1281'de bugün Moğol istilası Japonya'ya gitmiş. Kubilay Han öncülüğündeki Moğol donanması Koan denen muharebede, deniz muharebesinde ikinci defa yenilmiş. Bu ilahi bir rüzgar esmiş ve Moğol gemilerini mahvetmiş, Moğol donanmasını. Kubilay Türklerin de beğenip benimsediği, zaten Hunları ve Moğolları da benimsiyor savaşkan oldukları için. Atilla da sevdiğimiz isimlerden bir tanesi, Kubilay da öyle. Evet, 1945'te bugünse Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda ikinci atom bombasının da tepelerinde patlamasından sonra, herkesin yanıp kavrulup paramparça olmasından sonra İmparator Showa açıklıyor radyodan ve böylece Japonya teslim oluyor. Kore'de bağımsızlığını Japon İmparatorluğundan elde etmiş oluyor. Galiba artık kutsal rüzgarların durduramayacağı savaşlar çağına giriliyor. Evet, ilahi rüzgarların biraz başka yerden estiği gibi şeyler var. Ondan da bahsetmemiz lazım. Hemen geçeceğiz zaten ona. Yalnız bir ölümlere şöyle kısaca dönelim dünden başlayarak. Afganistan'da 16 sivil Amerika Birleşik Devletleri'nin vurmaları dolayısıyla bombardımanında gitti. Aralarında pek çok çocuk var. Bugün çocuktan başka çok zor şey bir şey söylemek. Yani mesela New York Times'a bir tanesi Muhammed Han diye bir sivil Afganistan'da şey söylemiş. IŞİD'in kontrolündeki bölgede oluyor. Ailesinden 6 kişiyi bu bombardımanda kaybettiğini, Amerikan uçaklarıyla giden ikisi çocuk, iki de kadın kaybettiğini söylemiş. Pentagon'sa açıklama yapıyor. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı militan olduğunu söylüyor onların. Artık biz karar vereceğiz. Suriye'den bir haber var. Bin civarında sivilin Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki Rakka taarruzunda öldüğü belirtiliyor. Bunların da aralarında pek çok çocuk var. Ayrıca Rakka yavaş yavaş sessiz sedasız katlediliyor adındaki grup. İki doktorun da hafta sonunda Rakka'da öldüğünü söylüyor. Ki hatırlatmakta fayda var. IŞİD kontrolündeki Rakka'da bu grup oradaki katliamların haberini veriyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı söylediğinden katliamların haberini veriyor. Evet. Bir de beyaz baretliler var ya. Evet. Ya onunla da ilgili çok korkunç bir haber var. İdlib'den Suriye'de geliyor. Suriye sivil savunma, vatandaş savunma kurtarma grubu asıl adı ama beyaz baretliler diye biliniyor. Onlardan 7 gönüllü öldürülmüş. Bir pusuya düşürülmüş. Ve ayrıca da Halep Medya Merkezi'nde 7 kişi daha saldırılmış ve öldürülmüş. Onlar da Sarmin'de, isyancıların kontrolündeki yerde. Bu böyle. Pakistan'a geçersek IŞİD'in intihar bombacısı 15 kişiyi Kettah'da öldürmüş. 8'i asker, en az da 7 kişi güneybatısında ülkenin oluyor. Pakistan ordusu bağımsızlık günü kutlamalarına hazırlanan orduya yapılan bir saldırı diyor. 70. yıl dönümü Britanya sömürgeciliğinden kurtarılmasının. Fakat durum çok iyi sayılmaz. Evet, oradan şeye geçelim. Şey, hatırlıyor musunuz, Afganistan demişken 2001 yılında savaşın hemen öncesinde galiba Buda heykelleri, Bamyan'daki Buda heykelleri patlatılmıştı. Afganistan'da, evet. Hatırlıyorsunuz o görüntüleri değil mi? İşte kaçıncı yüzyıldan kalmıştı? 4 ve 5. yüzyıldan, evet, kalmıştı. Afganistan'ın Bamyan bölgesindeki o Buda heykellerinin kaldırılması. Yanlış yaptılar onu. Şimdi oraya bir tane hidroelektrik santrali kuracaklardı aslında. Nehirleri oraya doğru yönlendireceklerdi. Ondan sonra kontrollü bir şekilde patlatacaklardı o buradaki bütün tarihi eserleri, tarihi kalıntıyı, geçmişi. Herhangi bir problem olmadan gayet rahat bir şekilde uluslararası kamuoyunun da sinirlerini bozmadan halledilecekti bu iş. Türkiye'ye baktığınız zaman bu şekilde yapılıyor. Evet. 12 bin yıllık tarihe sahip olan Hasankeyf'teki mağaralar dinamitlerle şu anda patlatılıyor. Mezopotamya medeniyetinin bütün kilometre taşlarını içinde barındıran bir olaydan bahsediyoruz. Yani 12 bin yıl. Evet, 12 bin yıl boyunca her türlü medeniyet üst üste gelerek çeşitli kültürel katmanlar oluşturdu. Şimdi bombalarla yok edildi. 12 bin yıldır tehlike arz etmiyormuş ama şimdiki içinde bulunduğumuz günlerde tehlike arz ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen patlamalar antik kale ve çevresine de zarar vermeye başlamış. Hasankeyf'i yaşatma girişimi patlama ile ilgili bir açıklama yapmış. Yerinde yapılan inceleme ve gözlemlerde tehlike arz etmeyen ve düşme ihtimali az olan kayaların da düşürülmeye çalıştığı görülmüştür deniliyor bu açıklamada. Ve o patlamalardan ötürü oluşan ses yerel halkta, özellikle çocuklarda korkuya da neden olmaktaymış. Ben de onu söyleyecektim. Bugün ana temalarımızdan bir tanesi çocuklar. Özellikle çocuklarda müthiş korkuya da yol açıyormuş. Ayrıca toz dumanı, tabii hiç söylemiyorum bile. Kayaların düştüğü yerlerde kilise kalıntıları ve eski kayadan yapılmış şaraplık var bulunuyormuş. Şaraplık dediğin de dinler öncesinden bahsediyoruz. Çok eski. 12 bin yıllık Hasankeyf elektrik çıkarılacağı gerekçesiyle dinamitlerle parçalanıyor. Evet. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Ve 50 yıllık ömre, hadi bilemedin 60 yıl verelim. Sonra siltle dolacak. Yani çamurla ve bitecek. Evet. Yani Amerika'daki bütün büyük barajlar teker teker hepsi yürürlükten kalkıyor. Kaç sene demiştiniz? 50 ya da 60. 12 bin yıllık tarih, 50 yıllık elektrik çıkarılması için mi? Evet. Enerji çıkarılması için, evet, mi heba ediliyor? Aynen öyle. Vay canına. Ve bunda 16 yıllık bir iktidar yapıyor. Evet, aynen öyle. Aydır'ı rezil ettik, rezil rüsva ettik demişti ya. Evet. Cumhurbaşkanım, işte şimdi de bu burada rezil rüsva ediliyor ama buna bir şey demiyor Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Ya sadece orası mı? Cerattepe'de de durum benzer. Evet. Cerattepe'de dereler gri akmaya başlamış. 2500 ağaç kesilmiş. Ama merak etmeyin, ormandaki 90'a varan çeşitli endemik türler başka yere taşınacakmış. Öyle mi? Evet, bu zamana kadar kimsenin aklına gelmeyen şey gene dereler kirlenmeye başladı. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Cengiz Holding'e ait Eti Bakır şirketine madencilik faaliyetleriyle Artvin'in Cerat Tepesi'ni şimdiden mahvetmiş durumda. Dereler kirleniyor, hafriyat ormana bırakılıyor. Endemik türler yok olma tehlikesinde, ki sen düzelttin şimdi. 2500 kadar ağaç kesilmiş. Yeryüzünün en güzel yerlerinden birisi bu, ayrıca kartpostal güzelliğinde. Şirket yetkilileri derelerin kirlenmesinden haberdar olmuyor. Biz bilmiyorduk, duymadık böyle bir şey demişler. Ayrıca da daha da ilginç bir şey, atık su tesisi henüz tamamlanmadı ama cevhere ulaşınca o tesise ihtiyaç olacak diye geçiştiriyorlarmış. Artvinler'de. Hazal Ocağan çok ayrıntılı bir haberi vardı dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Artvinler'de insanlar ölsün diyorlar resmen diyor. Ama mesele sadece Ceratepe'de değil. Artvin'de de değil. Mesela oradan İspanya'da ufak bir geçiş yapalım. Tagus ırmağı var, nehri, biliyor musun? Görmedim. Çok önemli. Yani Portekiz sınırında Aragon bölgesinden çıkıyor Kuzey İspanya'da. Madrid'e, başkente yakın geçiyor. Oradan sınır çiziyor Portekiz'de ve sonunda da Lizbon'da denize dökülüyor. 1000 kilometreymiş uzaklığı, şey, büyük uzunluğu. İspanya'nın en büyük İberya Yarımadası'nın, yani İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberya Yarımadası'nın en büyük, en uzun nehri kuruyormuş. Tamamen. Neden? Bu soruyu sormanı beklemiyordum. Çok şey, baraj yapılmış. Yani 51 kadar baraj yapmışlar üzerine yol boyunca. Yani bir de su transferi yapıyorlar. Suyu çekmişler, evet. Suyu çekiyorlar, başka tarafa getiriyorlar. Madrid'de, doğru. Şeyde İstanbul'un suyu nereden geliyor? Hangi ırmaktan? İstanbul'un suyu mu? Evet, Adapazarı civarına git bir bak. Konstrüksiyon, inşaat 1966'da başlamış. Tagus nehrinden bahsediyoruz. Ve Segura'ya 1979'da gelmiş. Fakat transfer edilecek suyun miktarını yanlış hesaplamışlar. Olur böyle hatalar yani. Yanlışlıkla mı? Mühendislik, hı hı, hesabı hata yapılmış. İspanya'nın bu dönemsel kuraklığını da hesaba katmamışlar. İspanya'da hep kuraklık oluyormuş. Onu hesaba katmamışlar. Allah Allah. Bugün mevcut su kaynaklarının sadece %47'si kalmış. Yarıdan fazlası gitmiş, yok olmuş. Ve iki büyük üst noktadaki barajın kapasitesi nereye inmiş? Yüzde kaça? 10. Evet, aferin. %11 hatta. Evet, bu sefer bildin. Bu sefer herhangi bir transfer yapamadın. Bir de su, yani bu su transferiyle, su aktarmayla da bitmiyor Tagus nehrinin şeyleri. %65'i böyle Segura'ya transfer ediliyor ama Madrid'in 6 milyon nüfusu var. İstanbul'un yarısı kadar filan bir şey. Belki daha da azı. Onun kirli suyu, atık suyunu tekrar nehre atıyorlarmış. O da güzel, değil mi? Ve bu Tagus nehrinin suları bir de ayrıca soğutmada kullanılıyormuş. Neyi soğutmakta? Hadi bil bakalım. Nükleer var mı orada? Evet. Gene doğru bildin. Çok formundasın bugün. Nükleer reaktörleri sulamakta kullanıyormuş. Bir felakete doğru gidiyor. Tam anlamıyla. Hatta İspanya bir şey bilmiyor ama Portekiz'de hiçbir söz söylemiyor mu? Söylemiş. 250 kilometresi de onun üzerindeymiş. Evet, söylüyormuş. Çok şikayet ediyormuş. Şikayetçi olurlar tabii. Portekiz'de orman yangınları durmuyor. Aşırı sıcaklar ve kuraklığın neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele halen devam ediyormuş. Ülkenin 60 merkezinde kişi öldü kaçarak, kaçarken, evet, panik içinde. 2 ay önce içinde, değil mi? Evet. Ülkenin merkezinde yoğunlaşan, bugünlerde yoğunlaşan ormanlarda meydana gelen yangınlarda 1300 itfaiye eri, 400 araç ve 30 araç desteğiyle alevlerle mücadele etmeye çalışıyorlarmış. Ama olmuyormuş, edilemiyormuş. 64 evet, kişi hayatını kaybetmiş dediğiniz gibi Haziran ayında, ortasında, tam ortasında. Portekiz çok şikayet etmiş ama yani bizim nehri de kirletiyorsun demişler ama İspanya bunları reddetmiş. Kirletmiyoruz, biz yapmıyoruz öyle şey demiş. Bil bakalım hangisi haklı? Su açısından İspanya tamamen kendi şeyinin ötesinde yaşamakta ve Segura havzasında tarım ihtiyacı giderek yükseliyormuş. Yani ama asıl ne de kullanılıyor bunu bilemeyeceksin işte. Su transfer edilen kaynak, transferi yapılan su Mursiya'da. Mursiya neleriyle meşhur? Mursiya elmasıyla meşhur. Evet, sebzeleriyle ve seralarıyla. Evet. Bir de golf sahalarıyla. Evet, evet. %85'iydi değil mi golf sahalarını? Daha doğrusu %85 kuraklık oranına sahip olan Mursiya'dan bahsediyoruz. Evet. Öyle bir %85 aklında kalmış. İşte böyle hoşluk olmuş. Herhangi bir çevreci yok mu İspanya'da? Podemos vardı bir aralar, ses çıkarıyordu. sokaklara çıkıyordu bu insanlar. Şimdi ne oldu, turistler geldi diye ev kiralarının arttığı zaman en son sokaklara çıkıyorlardı. Aynen öyle. Para pul bitti mi bu kadar mı? Biraz zor. Şimdi gelelim diğer haberlere. Sierra Leone'a geçelim. Sierra Leone, Leone diye biliniyor Türkçe'de ama değil. Değil, Sierra Leone. Afrika'nın önemli ülkelerinden bir tanesi. Muazzam bir heyelan var ve kelimeler tasvir etmeye yetmez. En az 300 kişi, hatta 312 kişinin öldüğü hesaplanıyor Kızıl Haç. Fakat 1000'den fazla insanın etkilendiği, 2000'den fazla insanın da evsiz, yersiz, yurtsuz kaldığı Freetown'a da yani başkente. Başkente 30 işte ya da 35 kilometre ötede dağlık bir bölgede birdenbire bir dağ, tepe olduğu gibi çökmüş Regent bölgesinde. Pazar dün oldu bu, ağır yağmurlardan sonra yüzlerce insan tamamen toprağın altında kaldı ve çocuklar. Akıl almaz görüntüler var. Felaket o kadar ciddi ki kendimi yıkılmış hissediyorum diye konuşmuş Reuters haber ajansına orada yaşayan kişilerden bir tanesi. Foh isminde. O ülkenin başkan yardımcısı. Öyle mi? Evet. Başkan yardımcısı Victor olmuş. Foh. Yazmıyordu BBC'de. Reuters'a söylüyor. Öylesine şimdi şöyle bir durum var. Bir kere artık cadde, yol falan hiçbir şey kalmamış. Ve böyle gümbür gümbür çamur akıyor. Çamur akıyor. Su da çamur, değil o çamur deryası, yani. Çamur deryası tamamen. Uyurken yakalanmışlar. Bir de en kötü tarafı o. Evet. Street Child diye bir şey var. Yani çocuk, sokak çocuğu diye adlandırılan bir yardım kuruluşu yardım ediyor ve sabaha karşı 3'te başlamış olduğunu söylüyor ve domino etkisi yaratmış. Böyle 3 kilometreden başlayarak bütün her şeyi, insanları, evleri, hayvanları ve büyük binaları da yıkarak, her şeyi çamurun altında bırakarak, şimdi hala araştırılıyor tam hesap. Herhalde uzun süre yapılamayacak, belki de hiçbir zaman tam sayı öğrenilemeyecek, fakat çok korkunç şey var. İsyan eden yok mu? Bu ne biçim altyapı çalışması? Koskocaman ülkenin başkentinde böyle bir olay meydana geliyor diye konuyu böyle doğrudan sadece yerel yönetimler üzerinden rezil ettik, rüsva ettik. Gören kimse yok mu? Yok çünkü neden? Binlerce yıldır yaşadıkları yerde, belki de yüzlerce yıldır, bilmiyorum tarihini, tepelerinin hemen üstünde duran, daha doğrusu tepelerinin hemen üstünde duran bir tepe kopup geliyor aşırı yağışlardan ötürü ve insanların üzerine de. Tamamen bitti. Bu. Yani kapatıyor tepe. Evet. Bitiriyor ve çoğu çamur çocuk 180 ceset toplayabilmişler. Onların çoğu çocuk. Bugün çocuklardan bahsediyoruz. Ve morglarda hiç yer yokmuş. Ve özel morglarda, yani ne demekse özel morg, oralara kaldırılıyormuş. Herkes sevdiklerini arıyor. Adama adlı bir adam toprağın kaydağını şöyle anlatmış BBC Türkçe'deki habere göre. Evin içindeydik, çamurun geldiğini fark ettik, kaçmaya çalıştık, bebeğimi kucağıma almaya çalıştım ama çamur çok hızlıydı, canlı canlı gömüldüm, kocam Alşağı'yı da göremedim, bebeğim 7 haftalıktı demiş. Adam adındaki bir adam değil, adam adındaki bir kadın olacak. Kadın herhalde, evet. Yüzlerce kişi yakınlarını bulma umuduyla bölgeye akın etse de BBC muhabirini konuştuğu kişilerden yakınları aramaların sonuçsuz kaldığını anlatıyor. Muazzam bir facia. Evet, bu ve yani çocukların şeyleri yokmuş. Ya organları görünmüyor, kurtarılanlar da, ya sadece başlar, sadece kollar, bacaklar filan, böyle manzaralar. Zemin sağlam gözükse de yumuşakmış, bu yüzden de insanlar üzerinde de yürüyemiyorlarmış zeminin. Çamura batmasından endişe ediyorlarmış orada arama kurtarma çalışmalarında bulunan kişilerin. Evet, 1.2 milyon nüfusu sahil kenti Freetown'dan bahsediyoruz. Her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor ama ülke tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Görülmemiş. 2015 yılında bir muson yağmurlarına maruz kalmış. Orada 10 kişi ölmüş, binlerce kişi evsiz kalmış. Burada 300'ün üzerinde insan hayatını kaybetmiş. Çok daha artmasından da korkuluyor maalesef. Ama şey demiş, iyi haberi söyleyeyim. İyi haber mi? Evet. Yani bir kere yolsuzlukların, bütün yapıların berbat yapılmasından, yolsuzlukları çok şikayet ediyordu. Yolsuzlukların yoğun olduğu bir yer. Pek çok başka ülkede olduğu gibi, yalnız Afrika'da da değil. Ama muhalefet lideri, biz bir ülke olarak Ebola'yla tek başına bir bütün olduk. kazandık, bunu da yeneceğiz demiş. Ben de iyi bir haberi vereyim. Kuveyt yönetimi yeni bir karar almış, Anadolu Ajansı'ndan okuyorum. Sierra Leone'lu hizmetçilerin sahipleri, daha doğrusu ev sahipleri tarafından pasaportlarına el konulmasının önüne geçeceklerini söylemiş. İşte budur ya. Yükselki yerin bu yer değildir. Evet, para kazanmak için Kuveyt'e gidiyor Sierra Leone'lu kadınlar. Oradaki ev sahipleri de pasaportlarını alıp bu insanların köle gibi çalışmalarını sağlıyorlar. İşte bu konuyla alakalı çalışmalara başlayacakmış Kuveyt'teki hükümet. Teşekkür ederim kendilerine. Evet, şeyi de söyleyelim hemen, muson yağmurları Nepal'de dünyanın çatısı diye nitelendirilen yerler, oraları Asya'da. Orası da eriyor. Eriyor tabii, buzullar 49 kişinin hayatını kaybetmesine, 90, en az 17 kişinin de kayıp olduğunu. 91'e yükselmiş. Öyle mi? Evet, Nepal'de evet. Mi? Evet evet. Ha, bendeki son haber buydu. Hindustan Times'dan okudum. Times pardon. Hindistan'da da 45 diyordu toprak kayması heyelan, ama bilmiyorum ne kadar. 173 orada. Yok, öyle. Bunda toplam Bangladeş, Nepal ve Hindistan'da toplam 173 kişiymiş. Evet, Bangladeş'te de ayrı bir sel, aşırı yağış, 16 ölü vermişti. Nepal'deki insanları da, daha doğrusu yüzlerce insanı da filler kurtarmış bu arada. Evet, evet, filler taşıyarak birçok insanı bölgeden kaçırabilmişler. Çünkü araç da yok. Oradaki sel sularında ya da o akan suların arasında gidebilecek başka bir durum da yok. Araç da yok. Hemen dişlerini söküp güzel oymalı dönüş yolunda. Dönüş yolunda yapsınlar. Bence çok güzel. Süs eşyası turistleri. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Afrika'ya geçmişken kıtlık ve açlık sınırındaki kişi sayısı 7 milyon 700 bine çıktığını söylemiş Birleşmiş Milletler. Bir yılda 2 milyona yakın, 1 milyon 800 bin kişi artmış. Orada da kolera var. 117 kişi hayatını kaybetmiş koleradan ötürü. Zaten evet, açlıkla uğraşan, boğuşan Afrika acil yardım bekliyor. Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de kolera salgını nedeniyle 2000'e yakın insan hayatını kaybetti. 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya Yemen'de. Böyle gidiyor. Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan'daki dünyanın hali bu. Afrika'nın en doğusu Somali açlıkla boğuşuyor. Nijerya'da 14 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Anadolu Ajansı iyi bir derleme yapmış çok grafikle beraber. Anadolu Ajansı bu tip derlemeler yapıyor da diğer internet siteleri Anadolu Ajansı'ndan bu tip haberleri alıp kullanmıyorlar. Arayıp bulmanız lazım. Evet, Anadolu Ajansı'nı takip etmeniz lazım. Biz bizzat takip ediyoruz. Çok iyi bir iş yapıyor Anadolu Ajansı bu konuda. Güney Sudan'da da 5 milyondan fazla insanın acil yardım bekliyor. Yani muazzam bir faciadan bahsediyoruz. Yemen'de kolera vakalarının da 500 bini aştığı ve çok kötü haberler var. Bu da BBC Türkçe'den. Sağlık çalışanları maaş alamıyorlarmış. İmkansız koşullarda. Binlerce hasta var ama ne hastane, ne ilaç, ne de temiz su var. Bu doktor ve hemşireler sağlık sisteminin bel kemiği. Onlar olmadan Yemen'de hiçbir şey yapamayız. Ücretlerini almaları lazım yaşayabilmeleri için demişler ama vermiyorlarmış onlara da ücret. Oysa kolera vakalarında şimdi 500 bini aştı dedim ya, kurtarma oranı, eğer tıbbi yardım yani doktor, hemşire falan, ilaç ulaştırılabilirse, hijyen, %99'u kurtarılabiliyormuş hayatı. Peki, böyle bitireceğiz. Bir de son şeyi söyleyeyim. Onunla baro başkanı Tunceli'de yangına müdahalenin nihayet başladığını söylemiş. 7 Ağustos'tan beri devam ediyor Dersim'deki yangınlara. Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçların müdahale etmeye başladığını söylemiş. İşte öyle. Bir yanıtın da haberi var. Müdahale güvenlik gerekçesiyle yangınlara müdahale edilmiyordu. Bu da iyi bir şey. Neden çıktığını söylemişler mi? Gene piknikçiler mi? Hayır, söylememiş. Söylemiyorlar mangal mı? Mangal filan dememişler. O bölgede mangalcılar yakmıyor galiba. Terör. Hı. Belki. Bilmiyorum. Müdahale edilmiyordu. Ediliyormuş. Yani bir yandan 12 bin yıllık Hasankeyf bombalanıyor. Bir yandan Tunceli orada ya da Dersim yangınlara müdahale edilmiyor filan. Ermenistan'da da orman yangını varmış. Pazartesiden beri devam ediyormuş. Portekiz'dekiler de devam ediyor. Evet, 200 hektarlık alan almış. 90 bin hektarlık alan koruma altındaymış. Oraya sıçramasından korkuluyormuş. 90 bin hektarlık alan da korunan alan 4. yüzyıldaki Ermeni kralından olduğu dönemlerden kalma ormanmış. Yani o tarih oralara kadar dayanıyormuş. Rusya yardım gönderecekmiş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 29 bini aşkın sayıda yangın vardı. Ne kadar söndürüldü, ne kadar gitti bilmiyorum. Kanada'da da dinleyicilerimizin hatırlattığı üzere orman yangınları var Alberta bölgesinde. Yeniden çıkmış, evet. O kadar yoğun mu bilmiyoruz ama henüz detayları yok. Yani dünya yanıyor ve yanıyor sular dünya altında kalıyor. Evet, kitab-ı mukaddeste tasvir edilen şey aynen. Yani Nuh tufanı bir yandan, tufan bir yandan da cehennem ateşi. Ama su yok mu diye soracak olursanız 2071'e kadar var tabii ki, hiç merak etmeyin. Merak etmeyin. Peki döneceğiz, çocuklara da geçeceğiz birazdan. Açık Gazete. Him to tell me what was on his mind. He said, "But honey, yes, but honey, but honey, if you wanna stay here with me, I was clean as a screen and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby by the hand." I'd like to know what you want with me. I said, "Money, honey, money, honey, money, honey, if you wanna get along with me." She screamed and said, "What's wrong with you? From this day on, our romance is through." I said, "Tell me, baby, face to face, how could another man take my place?" She said, "Money, honey, money, honey, oh, money, honey, if you wanna get along with me." Money Honey, her şeyin başı para. The Drifters grubundan dinlediğimiz hoş bir rock'n'roll öncü parçalarından bir tanesi. Bill Pinkney doğumu Amerikalı performans sanatçısı ve şarkıcı, 1925'te bugün doğmuştu. Kendisi 2007'de kaybetmiştik. Soul, Rhythm ve Blues ve rock'n'roll, biraz önce de dinlediğiniz gibi rock'n'roll müziğinin öncü çalışmalarını yapanlardan bir tanesi bu grup. Çok ünlüydü. Onun ilk kurucularından ve en uzun sürede orada kalan elemanı Bill Pinkney'e de bir günaydın demiş olduk. ve çocuklara dönelim şimdi. Çocuklara dönmeden hemen önce şunu da belirttim. Her şeyin başı para dediniz ya, bazen de insan mütevazı olabiliyor. Bodrum'a 15 yakınıyla birlikte tatile gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup. Bu arada Suudi Arabistan Yemen'deki bombardımanına devam ediyor. 2000'in üzerinde insan kolera yüzünden hayatını kaybetmiş durumda. Doğrudan koleradan etkilenmiş durumda, pardon. Kendi içini de bombalamaya devam ediyor. Şiilerin bulunduğu bölgeyi. Bölgeyi de... Neyse, prens o işlerle uğraşmıyor galiba. Prens El Velid bin Talal bin Abdülaziz El Suud dün öğle saatlerinde 33 derece sıcaklıkta bisikletle gezinti yapmış Bodrum'da depremler olurken. Ne kadar iyi. 300 bavul ve 30 bisikletle gelmiş kendisi Bodrum'a. 20'de loca kapatmış. Zengin galiba. 62 yaşında. O kadar yaş şey olmuş işte, kazanmış parasını. Çalışmış. Çalış senin de olur. Tabii. Bu arada yalnız... 32 milyarlık servet varmış. Biraz zor olur. 32 milyar dolarlık servet. Ama olur tabii ki. Göl Türkbükü mahallesinde lüks bir otele yerleşmiş ha. Hı hı. 300 bavulda ne var? Bilmiyorum. Aklıma seccade geliyor da başka bir şey. Suudi Arabistanlılar genellikle babaannem böyle şeyler getirdi. Reda El Mavi BBC Arapça servisinden yalnız çok ilginç bir haber yaptı. Son iki yılda yaşamlarını Avrupa'da sürdüren 3 Suudi prensin ortadan kaybolduğunu biliyor musun? Neden? Hı? Neden? Suudi hükümetini eleştiren açıklamalar yapmış bu 3 prens. Her biri kaçırılarak uçakla Suudi Arabistan'a götürülmüş. Buna ilişkin deliller bulunuyormuş. Sonrasında da kimse onlardan bir haber alamamış. Ya... Türkiye'nin mesela Prens Türkiye var. Türkiye bin Bandar, Bender ya da. Aa evet, istihbaratın başında olan. Evet. Hı hı. Suudi Polis Teşkilatı'nda üst rütbeli. Sonra bir miras anlaşmazlığı sonrası hapse atılmıştı. Cezaevinden çıkınca Paris'e kaçmış ve reform çağrıları yapan videoları YouTube'da paylaşmaya başlamış. Bir de utanmaz reformcu. Suudi yönetimi Prens Türkiye'yi geri dönmeye, ikna etmeye çalışmış. Bunu reddetmiş. İçişleri Bakan Yardımcısı'yla telefonda konuşup yani beni ikna etmeye çalışıyor bak deyip bunu da sosyal medyada paylaşmış. O konuşmada Bakan Yardımcısı Türkiye'ye ne demiş? Ne demiş? Herkes dört gözle senin dönmeni bekliyor demiş. Dört gözle mi beni bekliyorlar? Peki ya memurlarının seni o, çe... Seni Sultan bin Türki gibi geri getireceğiz diyen mektuplarına ne demeli şeklindeymiş. Ben başka Türkiye'den bahsettim ya. Bandar farklıydı. Bunu başına bunlar gelmiş olamaz istihbaratın başındaki. Yok olmuş. İstihbaratın başındaki kim? Evet. O mu? Aa. Neler olmuş? Bakan yardımcısı ikna edici olmaya çalışacak. Sana dokunmayacaklar. Ben senin kardeşinim demiş. Yok, o mektuplar senden geliyor. Onları bakanlık bana yolladı filan diye. Sonra video paylaşmayı sürdürmüş, sonra kaybolmuş. Seni onun gibi geri getireceğiz denilen kişi Sultan bin Türki'de 2016'da Paris'ten Kahire'ye kalktığını sandığı bir uçağa binmiş. Riyad'daymış ve bir daha haber alınamamış. Kaçırılacağımı ya da beni öldüreceklerini biliyordum demiş. Böyle bir şey özgürlüğüm ve başkaları da var. Prens Halid bin Farhan bin Saif El Nasr iş görüşmesi tuzağına düşürülüp başka şeyler de olmuş. Benim dediğim Türkiye bin Faysal El Suud'du da muhtemelen kuzenidir. Onların hepsi kuzen. Evet. 3000 tane mi? 8000 tane mi ne prens var zaten. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı gezisi sırasında yapılan bir basın toplantısında Stuart Jones isimli Dışişleri Bakanlığı çalışanının ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmış? Küreye bir şey mi yapmış? Yok. Sormuşlar. Bir soru sormuşlar. Siz Suudi Arabistan'dayken Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İran'daki seçimlerin düzenlenişini ve bu ülkenin demokrasi geçmişini eleştirdi demişler. Demokrasi geçmişi mi? Suudi Arabistan'ın mı? Evet. Hmm. Yani demokrasi. Bu hayır, İran'daki İran'ın demokrasi geçmişini İran eleştirmiş. Pardon. Bu açıklamaları da Suudi yetkililerle yan yanayken yaptı. Peki Suudi Arabistan'ın demokrasiye bağlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Trump yönetimi demokrasinin radikalizm karşısında bir emniyet hattı görevi gördüğünü düşünüyor musunuz diye sorunca Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ne yapmış? Televizyonda canlı yayında. Kovulmuş mu? Canlı yayında. Canlı yayında mı kovulmuş? Hayır, 19 saniye kadar susmuş. O videoyu hatırlıyorum. Evet evet tamam. Tamam tamam. Şey bu görevli tamam sustu. Bir evet. Twitter kullanıcısı bunu izlediği en acı verici 19 saniye diye nitelemiş. Suudi Arabistan'da durum böyle. 19 saniye susturdu diye, dondurdu diye verilmişti gözlüklü evet. Bir beyefendi. Evet öyle. Bir şey bulamamış yani Suudi Arabistan'ın. Geçen Mayıs ayının sonunda olmuştu olay. Şimdi çocuklara dönelim. Hasan Cemal yazıyor. Bu memlekette hep şiddet ve teröre teslim olarak mı yaşayacağız? Şiddet ve terör bağımlılığından kurtulamayacak mıyız? Diyor. Bugün Dünya Çocuk Günü. Ama nerede? Japonya ve Güney Kore'de. Ha, savaşın bitmesi Ağustos. Üzerine mi yapıyorlar? Öyle. Onlarınki öyle. Paraguay ve Peru'da da yarın. 16 Ağustos. Çeşitli ülkelerde farklı günlerde. Ben de bugün... Bizdeki 23 Nisan biliyorsun. İlk biz yaptık evet. İlk biz yaptık. En çok biz çocukları seviyoruz ama şimdi durum öyle değil. Mesela Hürriyet'in haberini okuyorum diyor Hasan Cemal. Türkiye Trabzon Maçka'da ihbar ettiği PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü gözyaşlarıyla ve Hey 15'li türküsüyle uğurladı. Türkiye'yi ağlattı diyor. Acıları mukayese etmeden, acıları ayırt etmeden hepsini yüreğimizde hissetmeye ve anlamaya çalışmalıyız diyor Hasan Cemal T24'teki yazısında. Evet lanet olsun. 15 yaşındaki Eren Bülbül'e kurşun sıkabilen PKK'lılara lanet olsun. Şiddete, teröre lanet olsun. Bunca yılın kan ve gözyaşından sonra, bunca yılın acısından sonra bugün hala şiddet ve teröre teslim olanlara lanet olsun diyor. Ve devam ediyor. Bu sözüm sadece PKK'ya değil. Bu sözüm aynı zamanda devlete. Bugün hala şiddet ve teröre teslim olarak barış yolunun açılacağını sananların körlüğü, dar kafalılığı gerçekten korkunç. Bu memlekette neler yaşandı, ne acılar çekildi ama bugün hala şiddetten, terörden medet umuluyor. Ne kadar hazin, ne kadar acıklı, kanlı kısır döngüyü kıramıyoruz. Maçka'da Eren Bülbül daha 15 yaşındayken PKK kurşunlarıyla hayata veda ediyor. Silopi'de iki kardeş 6 ve 7 yaşlarındaki Muhammed ile Furkan uykudayken polis panzeriyle ezilerek bir başka diyara göç ediyor. Şırnak ilinin Silopi ilçesi Karşıyaka mahallesi 715. sokak. Gece yarısı 3 Mayıs 2017 birden korkunç bir gümbürtü çocukların uyuduğu odadan toz duman kaplıyor her tarafı. Ve yani yakın dönemde Evrensel Gazetesi'nden kimse kaderleriyle ölmüyor buralarda. Kaderin ölmek burada lüks demiş ve Evrensel Gazetesi'nden bir haber ekliyor. Yakın dönemde Şırnak'ta 76 çocuk polis kurşunu 76 gaz bombası ya da zırhlı araç çarpması sonucu ölmüş. Yazın bir kenara diyor. Acıları mukayese etmiyorum. Bunu ne kadar yanlış olduğunu 1000 yıldır biliyorum. İki acıyı ayırt etmiyorum. İki büyük acıdan dolayı PKK'yı da devleti de şiddetle kınıyorum diyor. Acıları mukayese etmeden, ayırt etmeden hepsini yüreğimizde hissetmeye ve anlamaya çalışmalıyız. Sadece Eren'in yasını tutarsak, sadece Furkan'la Muhammed'in yasını tutarsak, işte o zaman kendimizi bir cehennem çukurunda buluruz. Keskin cephelere ayrılır, en beklenmedik bir zamanda bir iç savaşın içine yuvarlanırız. Şimdi ne yazık ki böyle bir yoldayız. Allah korusun diye bitirmiş. Hemen ona şeyi de ilave edeyim. 12 Ağustos günü Nurcan Baysal Diyadi'nin çocukları diye bir yazı yazdı T24'te. Ağrı Diyadi'nin bir fırının önü sokaktaki güvenlik kamerası kayıtta. Uluslararası Af Örgütü'nün başlattığı bir Diyadi'nin çocukları için adalet kampanyasının videosundan kamera kayıtlarını izlemek mümkün. 2 yıl önce 12 Ağustos 2015'te saat 20.45 fırının önünde 3 genç. Muhammed ve Orhan çalıştıkları fırının önündeler. 16 yaşındaki Muhammed liseye gidiyordu. Tüm yaz yakın arkadaşı Orhan'la fırında çalışmayı planlamışlardı. Günlük 10 lira kazanıyorlardı her gün. Akşam fırına gelmişlerdi. Sabah fırını yakmak için odunları hazırlayacaklardı. Fırının hemen önünde Orhan tahta el arabasının üstünde Muhammed ve abisi de kaldırımda oturuyorlardı. Ellerindeki cep telefonuyla meşguller. Yanlarından bir sokak köpeği geçiyor. Seyrettin mi? Kamera kayıtta. Saat 21. Büyük bir patlama gerçekleşiyor. PKK fırının birkaç yüz metre ötesindeki Diyadin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyor. Orhan ve Muhammed çalıştıkları fırının odunluğuna saklanıyor. Kaçışlarını görüyorsun. Amnesty International'ın Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı videoda. Çatışma sesleri kesildiğinde Muhammed gece 23'e doğru annesini arar. Merak etmeyin, yerimiz rahat. Fırına odunları taşıyacağız der. Kamera kayıtta. Saat 23. Fırının önüne bir polis aracı gelir. Orhan ve Muhammed fırının yanında saklandıkları odun deposundadırlar. Polisler Orhan'la Muhammed'in bulunduğu depoya önce bir el bombası atarlar. İnsanlar bağırmaktadır. Onlar bizim çocuklarımız, ne yapıyorsunuz? Polisler dinlemez ve depoyu tararlar. Görgü tanıkları polislerin öldürdükleri Orhan ve Muhammed'in cenazelerine PKK'lı kıyafeti giydirmeye çalıştığını ve öldürülen çocukların yanlarına silah bıraktıklarını söylerler. Teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Ağrı valisi olay sonrası yaptığı açıklamada çocukların çatışmada öldürüldüğünü ve terör örgütü üyesi olduklarını ifade eder. Ağrı valisi ve çocukları öldüren polisler hakkında soruşturma izni vermez. Henüz birkaç gün önce Erzurum Bölge İdare Mahkemesi valiliğin verdiği kararı reddederek polisler hakkında soruşturma açılma kararını verir. Orhan ve Muhammed Ağrı'da iki fırıncı çocuk günlük 10 lira karşılığında çalışıyorlardı. 2 yıl önce bugün çalıştıkları fırında öldürüldüler. Evet. Adalet bekliyorlar diyor Nurcan Baysal'ın yazısı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir grup silahlı saldırgan Aziz İstanbul adlı restoranda yemek yiyen insanları taramıştı. Dün verdik bu haberi. Orada da 9 yaşındaki bir çocuğun doğum günü kutlaması sırasında yaşanmış bir olay. Biri Türk, 8'i yabancı, 18 kişi hayatını kaybetmiş. Geri kalan kişiler de Burkina Faso'luymuş. Henüz saldırıya üstlenen olmamış ama baş şüpheliler cihatçı gruplar olarak nitelendirilmiş Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. Aynı zamanda ilginç bir ayrıntıya daha yer vermişler. Türk Dışişleri'nin açıklamasına ne restoranın adına yer verilmiş ne de Türk restoranı ifadesi kullanılmış. Bu ayrıntı da Hürriyet gazetesi editörlerinin aklına saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiş. Ha, Türk Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada restoran adını vermiyor. Türk restoranında ifadesi kullanmamış. Ondan sonra da. Ama bütün BBC'den Reuters'a Associated Press'e. Aziz İstanbul ismi. Aziz İstanbul ismi. Evet. Ama kullanılmamış, böyle bir durum da varmış. Evet, o halde tutuklu yargılanan annelerinde dün okumuştuk 6 aydan küçük bebeklerinde cezaevinde yaşadıkları çocuk günü. Bir zaman Japonya'yı ve Kore'yi çocuk günü şey yapıyoruz değil mi? Yani Kore'nin de hangi tarafındaki Kore'ye bakacaksınız? Kuzey Kore'de de muazzam bir kuraklık olduğu söyleniyor. Orada da kuraklık vurduğu zaman 90'ların başındaki kuraklıklarla alakalı görüntülere baktığınız zaman sadece sokaklarda annesiz babasız aç gizip yemek dilenen çocukların videolarının çekilmiş olduğunu biliyoruz. Başka bir şey yok yani. Evet. Orada da ilk etkilenen çocuklar oluyor. Maalesef bir de şey var. 3 günde 3 ölüm 3 soru diye bir Biyanet'in haberi var. Ona geçelim. PKK'ya yönelik Maçka'da düzenlenen operasyonda 15 yaşında bir çocuğun ne işi var? Yer göstermesi için neden bir çocuk çatışma bölgesine sokuldu? Peki sıradan bir basın açıklamasında bile gözaltı işlemi ters kelepçeyle yapılırken intihar saldırganı olduğu iddia edilen IŞİD şüphelisi emniyete neden kelepçesiz götürüldü? Gözaltına alınırken üstü aranmadı mı? Bir polis öldürüldü ya bıçakla. Evet. Söz konusu şüphelide sadece bıçak varsa sağ yakalanabilecek ve sorgulanabilecekken neden ateş edilerek öldürüldü? Bu soruları İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan'a yöneltmişler. Ve tamamen kanun dışılığın son 2 yıldır alışkanlık haline geldiğini söylüyor. Ve 3 olaydan şu çıkarımda bulunmuş. Türkiye'de özellikle güvenlik birimlerinin davranışları artık kanunlara göre belirlenmiyor. Standart kuralların dışına çıkmışlar. Ya politik, ya keyfi, ya duygusal davranıyorlar. Hukuk devleti tartışması dahi yapmıyorum. Türkiye zaten bir hukuk devleti değil, artık kanun devleti bile değil. Hukuk devletinde hukuka uygunluk şartı aranır fakat kanun devletinde kötü kanunlar da olabilir. Burada mevcut kanunlara bile uymama söz konusu demiş. Bu da son 2 yıldır Türkiye'nin yaşadığı en önemli gerçekliktir. Son iki yıldır Türkiye anayasa dışına çıkmayı, kanun dışına çıkmayı alışkanlık haline getirdi. Bu da görüldüğü gibi tüm güvenlik birimlerine sirayet etmiş durumda diyor İstanbul Biyanet haber merkezinin hazırladığı bir haberden okudum. Ekin Karaca imzalı bir haber. Tabii mesela şeyin de hesabı sorulmadı değil mi? Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından ne tek başına bir kişi öldürüldü. Niye yakalanamadı? Etkilenmiş işte videolarda. IŞİD videolarından vesaire öyle denmedi mi? Hayır, onu öldürdüler. Öğrenemedik niye, kim olduğunu bir türlü. O polis. Polisin kim olduğunu nasıl öğrenilemedi? Kendi mensubunu bilmeyecek mi emniyet güçleri? Bilmiyor işte. Yani daha doğrusu neyle bağlantılı oldu? Çünkü 15 dakika süren bir çatışmanın ardından saldırgan öldürüldü demişti. Tamam. 20 Aralık'ta oluyor değil mi? 2016'da oldu. Evet. Bu arada Kore Çocuk Günü diyorsunuz da 3,5 milyon kişi orduya katılmaya gönüllü olduğunu ifade etmiş Kuzey Kore'de. Evet. Orduya gönüllü olarak yazılan çok sayıda kişi arasında binlerce öğrenci olduğu da ifade ediliyormuş Reuters'ın haberinde. Çocuklar savaşa da hazırlanıyorlar. Evet, evet, maalesef. Son olarak Esra Özakça ile Açlık Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın durumu 159. günündeydi dün. Yalnız başlarındalar, havalandırma ve refakatçi yok, kendi hekimlerini de göremiyorlar diye Esra Özakça da Açlık Grevi'nin 159. gününde olan iki eğitimcinin refakatsiz tek kişilik hastane odasında kaldıklarını anlatabiliyor. Çamaşırlarını elde yıkadıkları ve şey var, adları yasaklandı malum, adlarının kullanılması. Bir de Semih Özakça'yı da ölü müsün değil misin diye uyandırıyorlarmış, biliyor musun? Evet. Bu da yeni. Bir de en çarpıcı olarak detay, gene Esra Özakça'nın bildirdiği bir şey vardı birkaç gün önce. Cezaevinde gazete arasına dürüm broşürleri koyuyorlarmış. Yapmazlar canım, İsrail mi burası? İsrail mi burası? Vallahi yapmışlar. İsrail deyince Bibi'nin durumu da çok vahim. Müthiş rüşvet almış, yok etmiş filan diyorlar. Benjamin Netanyahu'dan bahsediyor. Evet, başbakandan. Felaket paralar dönmüş ortalıkta. Durumu sıkışık biraz. Protesto gösterileri de varmış aynı zamanda. Sabahın Brüksel temsilcisi de Gülmen ve Özakçı için cezaevine iki dürüm diye de bir mesaj gelmişti. Çok iyi durumda. Ve son Berberoğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer yakında bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. İçeriden değişik haberler alıyorum. Buradan çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım dediği vardı. İçerideki zat diye hitap ediyordu. Ben de rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır demiş Berberoğlu. Ve son olarak şunu söylemeliyim ki adaletin tecellisi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz demiş. Benim elimdeki son haber de komşumuzla alakalı. Özgür Gündem Nöbetçi yayın, genel yayın yönetmenlerinden Murat Çelikkan dün saat 15 sularında sevenleri ve avukatlarıyla beraber gittiği Kırklareli cezaevine girdi. 45 gün süren cezası infaz kurumunda geçirilecek. Sonra denetimli serbestlikten yararlandırılmazsa infaz yasası gereği 13 ay boyunca Türkiye'nin mahpus gazetecilerinden biri olacak. Bu şekilde aktarılmış Biyanet'te. Bir açıklama da yapılmış. Bu açıklamada Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından yapılmış. Şöyle deniliyor. Hafıza Merkezi olarak özgür gündemi ve özgür gündemle dayanışma gösterenleri hedef alan bu sürece itiraz ediyoruz. Murat Çelikkan'a yönelik verilen ayrımcı kararın Türkiye'de medya çalışanları ve akademisyenlerden sonra hak savunucularının da hedefe konulması süreciyle bağlantılı olma ihtimalinden endişe duyuyoruz. Murat Çelikkan artık Kırklareli cezaevinde. Hak evet. Savunucusu, gazeteci, komşumuz, dostumuz. Açık Gazete. La maison me paraît vide sans son désordre et sans savoir. Ça me semble encore impossible. Pourtant il y a deux ans déjà, ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier, tous ces objets qu'il faisait vivre, qui eux aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas de la guerre, pourtant mon héros c'était lui. J'étais si fière qu'il soit mon père, fière de m'appeler comme lui. Ses colères étaient des tempêtes lorsque j'avais désobéi. Et puis il pleurait en cachette parce que j'avais un premier prix. C'était plus que de la tendresse qu'il avait pour tous nos rosiers. Il peignait avec maladresse. C'était toujours moi qui posais. Je sais bien que je lui ressemble. Je suis têtue comme il l'était. J'ai ses yeux et ses côtés tendres. J'aime tout ce qu'il aimait. C'était mon ami et mon frère et tous mes souvenirs d'enfant. C'était mon ami et mon père. Et il me manque bien souvent. Sylvie Vartan'dan dinledik. Parler à mon père. Babama konuşma. Bugün çocuk temasından gidiyoruz. Sylvie Vartan da asıl adı Sylvie George Vartanyan. Bulgaristan'da doğmuş. İskreç'te. Sofya'nın bir şeyi ve Ermeni kökenli, Bulgar ve Ermeni karışımı bir çok önemli çalışmaları da olmuş birisiydi. Ve Sylvie Vartan'dan böyle bir gemi seçerim. En büyüğü olmasın, en güzeli de olmasın ama onu bütün yolculuklarımın rayalarıyla doldururum diyor. Babamla konuşmak istiyorum, babamla dünyayı aya götüreyim ve niye dünyayı kurtarmayayım ama her şeyden önce babamla konuşmak isterim diyen bir şarkısıydı. Bugün Japonların ve Korelilerin çocuk günündeydi. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın Can. Evet, biraz geç bağlanabildik. Böyle bir ufacık tur atabilir miyiz? Epeydir de konuşma fırsatımız olmadı. Venezuela'da neler olup bitiyor? Önce bir arkasından Kenya. Kenya. Önceden bazen buradan motosiklet sesi gelirse telefon üzerinden bağlanıyoruz. Dinleyicilerden özür dilerim. Biraz gürültülü bir yayın olabilir. Mümkün olduğu kadar kesmeye çalışıyorum sesi ama tamam. Dışarıdan aradığım için biraz ses olacak. Venezuela'da maalesef durum giderek gerginleşiyor. Hem iç nedenlerle hem de şimdi Donald Trump'ın birçok yerde yaptığı gibi birçok ülkede yarattığı gerginlik gibi Venezuela'da da bir yeni gerginlik mevzu nedeni oldu. Biliyorsunuz iki gün önce Venezuela'daki gelişmelerin kayıtsız kalamayız. Bir askeri operasyon, opsiyon daha doğrusu, bir askeri opsiyon seçenek gündemdedir. Gündemde, evet. Mümkündür. dedi. Mümkündür dedi ve bu tabii bütün Latin Amerika'da, Venezuela başta olmak üzere bütün Latin Amerika'da çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Hatta şunu söyleyebilirim, şu anda Venezuela'da bayağı zor durumda olan Maduro yönetimi için belki de bu bir can kurtaran simidi. Fırsat haline dönüştü. Evet, can kurtaran simidi. Tam dediğin gibi bulunmaz bir fırsata dönüştü. Ve Maduro 25-26 Ağustos'ta askeri direniş harekat değil de egzersizlerine, manevralarına milleti çağırdı. Herhangi bir Amerikan askeri operasyonuna karşı. Tabii ki Amerika'nın bu Trump'ın bu söylemini hemen Joe Biden hızla yalanladı. Böyle bir şey söz konusu değildir dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı kaynakları böyle bir opsiyonun gündemde olmadığını söylediler ama bu Venezuela'da zaten var olan Amerikan'ın iç işlerine karışma korkusu, Amerika'nın Venezuela'nın iç işlerine karışması korkusu somut bir gerçeklik kazanmış oldu. Bu da Nicola Maduro ve çevresi açısından bulunmaz bir nimet. Şu anda Venezuela'da aslında bir taraftan Maduro iktidarının hem iktisadi olarak çok kötü duruma düşmüş olması, yoksulluk oranı nüfusun yarısına yakınken birkaç sene öncesinde kadar azalmışken, yarısına yakın düşmüşken, şimdi neredeyse nüfusun dörtte üçünü kapsar duruma gelmiş durumda. Petrol gelirlerine neredeyse tamamen bağımlı bir ekonomi artık Maduro ekonomisi ve Venezuela ekonomisi ve bu gelirler de düşüyor diğer taraftan. Yani Chavez döneminde üretimin ulusal gelirin dörtte üçü takriben petrol gelirleriyken şimdi neredeyse %80-85 bazı hesaplamalara göre %90'a kadar çıkmış durumda ama petrol gelirleri de petrol fiyatları da yarıya inmiş durumda. Dolayısıyla gerçekten bir iktisadi kriz söz konusu. Büyük bir iktisadi kriz söz konusu Venezuela'da. Ama buna karşılık Maduro yönetiminin destekleyen Chavez'ci kesimin bir kısmı desteğini çekerken yönetimden, diğer taraftan muhalefet de bir güven, yeterli güven halk kesimlerine yeterli güven sağlamıyor. Muhalefetin içinde çok geniş bir koalisyon, ortak masa koalisyonu 20'den fazla partiyi barındırıyor içinde ama içinde ağırlıklı olarak neoliberal politikaları açıkça savunan, yoksullara yapılan yardımların kaldırılmasını, bir an önce kaldırılmasını isteyen, dolayısıyla Chavez döneminin öncesine dönmeyi isteyen radikal sağ kesimlerin ağırlığı, Chavez'i destekleyen halk kesimlerinin Maduro'ya desteğini çekmesi ama muhalefete de destek vermemesiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla bir belirsizlik ortamı söz konusu. Bu da tabii Maduro yönetiminin ayakta kalmasını ve özellikle böyle bir Amerikan müdahale tehdidi çerçevesinde yeniden kendisine bir siyasal, toplumsal destek belli bir dönem daha sağlamasına yol açacak gibi gözüküyor. Evet, yani bak, gerekirse ölü sayısı da giderek artıyor. Evet, yani çok acayip bir evet, yani açıklaması da son derece tuhaf aslında. Benim 1960'lı yılları iyi bilenler, benim kuşağımdakilerin çok şaşırmadığı ama şimdi pek alışılmamış bir şey kullanıyor. Venezuela çok uzağımızda değil, bizim her yerde çok sayıda askerimiz var, çok çok uzaklarda. Venezuela komşumuz sayılır ve oradaki insanlar tabii ölüyor ve pek çok opsiyonumuz var, muhtemelen gerekirse bir askeri müdahalede de bulunuruz diyor ki tam o sırada başkan yardımcısı Mike Pence de yani Latin Amerika'da, Kolombiya'da bir bölge turunun ilk şeyinde. Ya inanılmaz bir şey aslında yani. Kolombiya'da hemen onu yalanladı. Ben kusura bakma, biraz ben Joe Biden dedim, Mike Pence yerine. Mike Pence. Evet. Sen de bu vesileyi düzeltmiş olasın. Kolombiya'da hemen bunu yalanladı. Zaten Kolombiya başta olmak üzere Arjantin, Peru, Paraguay, Meksika, birçok ülke anında Amerikan müdahalesine karşı Venezuela'nın yerinde olacaklarını ilan ettiler. Halbuki ondan 4 gün önce, yani bu Donald Trump'ın konuşmasından 4 gün önce aynı ülkeler, Şili de dahil olmak üzere, Venezuela'da kurucu meclis seçimlerinin demokratik olmadığını, manipülasyon olduğunu, Venezuela'nın Mercosur'dan çıkarılması gerektiğini bildiren bir ortak deklarasyonda bulunmuşlardı. 3 gün sonra Donald Trump'ın savaşçı ve emperyalist tınıları açık sözünün ardından hemen Venezuela'nın yanında olduklarını, Amerikan'ın herhangi bir müdahalesini şiddetle karşı olduklarını söyledi. Yani Donald Trump eğer Venezuela'da Maduro'nun iktidarda kalmasını istiyorsa yapması gereken en evet belki de diktatörü desteklemek için. Evet, çok acayip bir şey yani. Bu, ama Donald Trump galiba böyle bir kişilik. Yani Donald Trump'ın savaş da çıkartabilir. Her bir şeyi yapabilir ama bunu böyle uzun vadeli bir hesapla yaptığında söylemek mümkün değil. Bir tür Doktor Folamur filminin kahramanı gibi görmeye başladım ben. Stanley Kubrick'in filmindeki. Evet. Hatırlar mısınız? Doktor Strangelove, evet. O filmin sonunu da hatırlar mısın Ömer? Evet, benim çok sevdiğim filmlerden biridir. Sonu... Evet, o filmin sonundaki gibi bitebilir. Yani evet. Uçaktan atılan bombanın üstünde bir kovboy gibi şapkasını sallayarak bombayla beraber... Evet. Kovboy şapkasını. Kovboy gibi olabilir. Tabii şu anda Donald Trump'ın rahatsızlığı ve bu dikkatleri başka yere çekme çabalarını da unutmamak lazım. Bu ırkçı klan çetelerinin yaptığı eylemleri kınamakta zorlanmasının arkasında babasının Ku Klux Klan çetesiyle yakın ilişkisinin ortaya çıkması kendisini biraz daha zor durumda bırakmıştır. Cumhuriyetçi parti nezdinde bile zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla dikkatleri yurt dışına çekmek gibi stratejiler de olabilir ama ben doğrusunu söylemek gerekirse Donald Trump'ın böyle uzun düşünerek kararlar verdiği kanaatinde değilim. Biraz anında Twitter üzerinden mesajlar yağdıran bir eline yeni iPhone hediye edilmiş. Hasta bir çocuk gibi, evet. Yani biraz kafayı yemiş maalesef bir çocuk gibi. Çocukların niye suçu var yani? Doğrudan çocukça hareketlerde değil. Gayet bilinçli bir şekilde de yaptığını düşündüğün noktalar olabiliyor. Hayır ama kendisi şey var söylemedi. Ya mesela. Yani mesela bir siyah CEO, bir ilaç şirketinin CEO'su, onun oluşturduğu kuruldan çekilmiş bu Ku Klux Klan filan vaziyetleri. Evet, dün çekildi. Evet. Dün çekilince evet. O da zaten sen de ilaç fiyatlarını şey yapıyordun diye, tam bir yani şey çocuk, böyle sorumsuz çocuk anlamında bir şey söyledi. Tweet atmış yani, hemen arkasında. Çocukluk derken sorumsuz davranan kişi. Evet, onu yani çocuklara bir laf yapmaya yetkili olduğunu zanneden sorumsuz davranan ve eline ilk defa bir yeni oyuncak veya alet almış ve onu kurcalamaktan başka bir şey düşünmeyen insan gibi gözüküyor. Bu kadar bildiğimiz kadarıyla da zaten bütün bu tweetleri falan kendisi atıyor. Başkasına da bırakmıyor. Bırakmıyor, evet. Sen zaten tweet atmazlar. Şey, ilaç fırsatı bulursun ve şey yaparsın diye tweet atmış. İlaç fiyatlarını yükseltirsin, evet. İnsanları öldürürsün diye. Kenneth Frazier'a öyle, evet, bir şey. Venezuela'da maalesef daha ileride de ele alırız. Yani biz çok çok yönlü. Yani bir tarafıyla sağın, muhalefetin çok büyük sorumlulukların olduğu, diğer taraftan tabii ki iktidarın da artık iflas ettiği bir ikili durum var ve bu ikili durum aynı zamanda Venezuela'nın geçmiş tarihi ve Latin Amerika'nın yakın tarihi, 20. yüzyıl tarihinin bıraktığı izler nedeniyle de çok büyük bir gringo tepkisi vardır. Amerika'nın arka bahçesi olarak açıkça yıllarca, on yıllarca ilan ettiği ve askeri müdahalelerde çok sık bulunduğu bir alan var. bir bölge Güney Amerika. Ve burada o tarihin de verdiği, tarihsel bilincin de tepkinin de verdiği bir dinamikle bütün suçu yükü yurt dışına, emperyalistlere, Amerikalılara, gringolara yükleyerek bazı diktatörler yıllarca iktidarda kalabiliyorlar. Venezuela halkı açısından çok üzüntü verici bir durum. Çünkü Chavez'in döneminin kazanımları da giderek elden gidiyor. Her geçen ay o kazanımlar ya yılda 2000, %2000'e ulaşan enflasyonla askerlerin eline geçmiş iktisadi yönetimle ve inanılmaz bir kleptokrasi diyebileceğimiz bir iktidarın başına çöreklenmiş bazı kişiler sizin yönettiği kara borsa yöntemleriyle maalesef Venezuela halkının Chavez döneminde elde ettiği kazanımlar Chavez adına yöneten bu yeni yönetimin beceriksizliği sayesinde kayboluyorlar. Bir ikinci konuya geçelim bitirmeden, zamanımız çok az. Kenya'da seçimler yapıldı ve 5 yıl önce iktidara gelen Kenyatta %54,3 oy alarak Cumhurbaşkan seçildi. Muhalefetin lideri Raila Odinga ise 4. kez seçimlere giriyordu ve bu sefer de yenildi. %44 aldığı oy %44,7. Aradaki oy farkı yüksek ama buna rağmen Odinga ve çevresi hem mahkeme nezdinde bu sonuçlara, seçim sonuçlarına itiraz etmediler ama aynı zamanda bu sonuçları kabul etmediklerini ilan ettiler ve halkı destekçilerini sokağa çağırdılar. Bu oldukça sorumsuz bir davranış olduğunu söyleyeyim. Çünkü somut olarak bir hile yapıldığına, seçimlerde hile yapıldığına dair somut veriler ortaya koymadan yapılan bir çağrı bu. Yani seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz demek. Ve 14 kişi resmen, pardon 24 kişi 2000'den beri ölmüş durumda resmi verilere göre. Muhalefete göre 100 kişi öldü. Göstericilere polis ve askerler ateş açtılar. Ölenler esas bu çerçevede ölmüş durumda. Kenyatta iktidarının daha liberal, neoliberal politikalarına karşı Odinga yönetimin daha sosyal adalet merkezli bir politika önerisinde bulunuyor ama diğer taraftan da bir kabile çekişmesi de söz konusu burada. Yalnız gözlemciler artık kabile çekişmesinden ziyade bir sosyal sınıf çekişmesi, bir sosyal politika çatışması yaşandığı konusunda hemfikirler. Yalnız şunu da belirteyim, bu Raila Odinga'nın seçimlere yönelik kuşkusunun kaynağında Bağımsız Seçim Komisyonu'nun çok önde gelen saygın bir üyesinin, ki hem muhalefetin hem iktidarın kendisine karşı çok saygı duyduğu bir kişinin, seçim komisyonu üyesinin Temmuz ayında öldürülmüş olmasının da etkisi var. Evet. Yani muhalefet bu seçim komisyonuna artık güvenmiyoruz diyor o kişinin öldürülmüş olmasından beri. Zaten bu ölme seçimlerden birkaç gün önce İçişleri Bakanı'nın bayağı sert bir asker kökenli kişi olan İçişleri Bakanı'nın da aniden nedeni belirsiz biçimde ölmesinin de yarattığı bir şaşkınlık ve şok da var bu seçim sonuçlarının kabul edilmemesinde. Ama gözlemciler muhalefet liderinin milleti sokağa çağırarak ama somut seçim yolsuzluğu, seçim hilesi, seçim hataları veya güvensizlikleri konusunda somut veriler sunmadan bunu yapmış olmasının da büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirtiyor. Maalesef Kenya ciddi bir çatışmaya çatışmaz bir bunalımın potansiyeli taşıyan bir ülke şu anda. Evet, peki burada herhalde bitirebiliriz. Evet, başka konularımız var ama onu artık gelecek hafta daha etraflıca konuşuruz. Telefon görüşmelerinde daha yapıldığı yerden devam edelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, günaydın. Merhaba Güven Bey, günaydın. Günaydın Can. Günaydın Güven. Evet, konuğumuz İlker Birbil. Tanıtımını siz İlker yapar mısın? Hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk. Tabii, memnuniyetle. İlker Birbil, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisini daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan eşi Pınar Yolum'la birlikte Açık Bilinç'te konuk etmiştik. Evet. Bol Bilim diye bir siteleri var. Bağlantısını ben Açık Bilinç Twitter sayfasından da koydum. Bu siteyi tanıtmıştık. Akademisyenin el kitabı diyebileceğim türde bir kitap olsa, o kitabın içinde bulunmasını arzu edeceğimiz, akademisyenlere yol gösteren, projeler için fonlara nasıl başvurulurdan doçentlik tezine nasıl hazırlanılır kadar pek çok pratik konuyu ele alan çok güzel ve önemli yazıların olduğu bir site. O zaman da söylemiştim, şimdi de aslında tekrar edeyim. Bu sitedeki yazıların, bol bilim yazılarının bir bol bilim kitabı haline gelmesini ben çok arzu ediyorum. Umarım öyle bir proje günün birinde olur. İlker Birbil, kısaca tanıtayım. O zaman da tanıtmıştım. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye'de, doktora çalışmalarını Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, doktora sonrası çalışmalarını ise Hollanda'da Erasmus Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2004 yılından bugüne dek Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Matematik programlama alanında algoritma tasarımı diyebileceğimiz genel bir başlık altında pek çok kuramsal ve uygulamalı konuların yanı sıra yapay öğrenme konusunda da çalışıyor. Kendisini daha eski zamanda Radikal Gazetesi'nde yazdığı popüler bilim yazılarıyla tanıyoruz. Bu aralar Bir Gün Gazetesi Pazar Ekin'de yazmakta, Bol Bilim'e ek olarak. Ayrıca Nesin Matematik Köyü'nde de bir çalıştay organize etmişti. Bir başka çalıştayın da organize edileceği haberini ben alıyorum. Bunların hepsini Twitter sayfasından olabildiğince ben de duyurmaya çalışacağım. İlker, yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bugün iki konu konuşalım diye düşündük. Bir tanesi akademik, ikisi de aslında senin iki yazını temel alarak konuşmak istediğimiz şeyler. Bir tanesi akademinin iç yapısı, işte hiyerarşi denebilirse belki, iyilik elime değil gerçi ama hiyerarşisi, ünvanları, yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük kademelerin arasındaki farklar. Bir de ikinci kısımda TÜBİTAK'ta son zamanlarda olan bir takım tuhaf şeylerden biraz bahsedelim istiyorum. Fakat bu akademik meseleyle başlayalım. Senin Bol Bilim'de yazdığın hoş bir yazı var. Ünvanınızı nasıl alırsınız diye. Bu konuda yazdığın tek yazı değil, başka yazılar da var. Onların da bağlantılarını ben Twitter sayfasından paylaştım. Bu ünvan meselesi niye fakat gündeme geldi? Memleketin her sorununa şahsen bir çözüm bulmak için çabaladığını bildiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akademi konusuna da zaman zaman eğiliyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Türkçe bilim ve felsefe yapmak için kifayetli, yeterli bir dildir demiş ve benim gibi düşünen insanları sevindirmişti. Bir süre sonra bir başka beyanında Türkçe bilim ve felsefe yapmak için yeterli değildir dedi. Bunun nedenini pek anlayamadık ama bir önermenin hem kendisinin hem tam aksinin doğru olduğunu savunduğu zaman insan mantık anlamında önünde çok ilginç bir takım yollar açılmış oluyor. Bu konuda bir program yapmıştık. Açık Bilinç arşivlerinde bulunabilir. Şimdi de bu akademik ünvan konusuyla ilgilendiği gözüküyor. Ben Anadolu Ajansı'nın bir haberinden aktarıyorum. Orada demiş ki Cumhurbaşkanı, ülkemdeki rektörlerimizden ricam var. Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum demiş. Biz de şimdi bundan biraz yola çıkarak Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mukayeseli olarak en azından bu işin nasıl yapıldığına biraz değinelim diye düşündük. Şuradan girerek sözü sana bırakayım. İlker, senin bu bol bilimde yazdığın ünvanınızı nasıl alırsınız yazısı güzel bir anekdotla başlıyor. Senden önce ders yapan sınıfta Erdal İnönü ile karşılaşıyorsun. Erdal Bey tahtayı siliyor kendisi dersi sana bırakmadan önce. Bu tür şeyler benim de başıma geldi. Erdal Bey ile böyle bir karşılaşmam benim de olmuştu. Daha erken bir zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde Amerika'da ders verdiğim yerlerde de yani bazen girmek için beklediğim sınıfta Nobel ödülü kazanmış birisi ders vermiş çıkmak üzere oluyor. Ben bu insanların hiçbirinin tahtayı asistanlarına falan sildirdiğini görmedim. Herkes kendi tahtasını kendi siler, kendi işini kendi yapar. Bu bence tam da akademide olması gerektiği gibi eşitlikçi bir tutumun göstergesi. Ama bu aynı zamanda akademik alanda bir iç yapının olmaması gerektiğini mi gösteriyor? Yani sonuç itibariyle yardımcı doçentlerle doçentler, doçentlerle profesörler arasında bir fark var. Ve bu basamaklardan belli sınavlar sonucunda geçiliyor. Belli değerlendirmeler gerekiyor. Nedir sahiden? Yani yurt içinde ve yurt dışında bu yardımcı doçentlik olayı nedir ve akademik eşitlikçi tutum böyle yekpare ve kademeleri olmayan bir sistemi mi aslında dayatıyor ya da gerektiriyor? Biraz bundan konuşalım istedim. Böyle başlayalım istersen. Tamam, anlaştık. Sırasıyla gitmeye çalışayım. Şimdi bir kere Amerika'da, Avrupa'nın önemli kısmında, İngiltere'de yardımcı doçentlik var. Yani İngiltere'de daha farklı bir ismi var. İşte Amerika'da belki daha değişik şekilde söyleniyor ama kesinlikle yardımcı doçentlik var. Bu üniversitelerde yani şu anda dünyada ilk yüzde sayacağımız üniversitelerin tamamını tekabül eder bu. Yardımcı doçentlik var. Yardımcı doçentlik aslında bir deneme süresi olarak da kullanılabiliyor. Çünkü bizden farklı olarak bir tenure denen bir sistemleri var. Uzmanlık denebilir herhalde tam karşılığını. Şimdi düşünemedim. Bir 5-6 yıl kadar yardımcı doçent olarak çalışıyorsunuz. Ondan sonra eğer yeterli görülürseniz üniversite tarafından, ki burası önemli, bunu tekrar konuşmak isterim. Üniversite tarafından doçent olmaya ya da işte bu tenure dediğimiz uzmanlığınızı almaya karşılık geliyor. Ondan sonra da iş güvenceniz başlıyor. Ve o 6 yılın içinde genellikle ya 6 yılın sonunda ya da arasında insanlar üniversite değiştiriyorlar. Başka üniversitelere gidiyorlar ya da işte doçentliğini alamayıp başka üniversitede şansını deniyor. Bu özellikle, ya bunun da eleştirilecek yanları mutlaka var. Ama özetle eğer konunun özüne dönersem, yardımcı doçentlik var. Hakeza bizde de var uzun yıllardır. Ve işte arkasından da doçentlik geliyor. Bizde bu saydığım ülkelerden farklı olarak bizde doçentlik üniversiteler arası kurul tarafından verilen bir merkezi sistemde çalışıyor. Şunu söylemek lazım aslında, sen onu Güven hani biliyorsun ama söylemedin ya da aklına gelmemiş olabilir. Eğer doktora aldıysanız doçentliğe dışarıdan başvurabiliyorsunuz. Yardımcı doçentliğe zaten ihtiyaç yok. Yardımcı doçentlik üniversiteyle ilgili bir pozisyon. Yani dışarıdan doktorunuzu aldınız. 10 yıl iyi bir yerde çalıştınız ve yayın yaptınız bir araştırma geliştirme laboratuvarında. Ondan sonra doğrudan doçentliğe başvurup üniversiteler arası kuruldan alabiliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği şekilde ilerlemek üniversite dışında mümkün. Kaldı ki onu da söylemekte fayda var. Doçentliğinizi alabilirsiniz üniversiteler arası kuruldan. Ama YÖK kanunu der ki onu aldıktan sonra üniversitenin de koşullarını yerine getirmeniz gerekir. Bu koşullar için üniversite gidip YÖK'ten izin alır ama örneğin mesela Sabancı Üniversitesi'nde ya da başka bir üniversiteye örnek vereyim. İsterseniz Boğaziçi Üniversitesi, Pınar'dan dolayı da iyi bildiğim için. Boğaziçi Üniversitesi'nde siz doçentliğinizi aldıktan sonra o unvanı üniversiteden alamayabilirsiniz. Bir iki yıl daha doçentlik unvanınız olmasına rağmen yardımcı doçentlik kadrosunda durabilirsiniz. Şimdi bunlar oradan örnekler. Hiyerarşiye gelirsek hiyerarşi var. Birçok üniversitede var Türkiye'de. Yurt dışında da var. Olan yerler çok iyi biliyorum. Ama nedense doğuya doğru gittikçe hiyerarşi artıyor, bu enteresan bir şeydir. Yani benim şu anki arkadaşlarım değil ama onların hocaları işte böyle profesör sınıfa yardımcı doçentle giriyor. Yardımcı doçent tahtaya yazıyor, profesör konuşuyor falan gibi böyle korkunç hikayeler anlatıyorlar. O zamanın Çekoslovakya'sı, şimdinin Çek Cumhuriyeti. Yani onlar tabii ki değişti. Fakat hiyerarşi var. Özellikle hani bu tür konuşmalarda çok bahsedilmiyor ama tıp mesela bu konularda yani muazzam korkunç bir yerdir. Orada yani çok hani ciddi bir hiyerarşi var. İşte bir profesör atıyorum hani sadece öğrencilerin yanında değil, işte bir işte hastaneye gidersiniz örneğin, işte ben ortopediden örnek vereyim, ortopediye gidersiniz. Profesör içeri girdiği zaman bütün işte hayat durur. Onlarda hiyerarşi daha fazladır. Hiyerarşi var. Fakat iyi üniversitelerin pek çoğunda demin de bahsettiğimiz üzere bu hiyerarşi hızla kırılıyor. Birçok hoca ünvanını kullanmamayı bırakın, doğrudan ismiyle hitap edilir. Yani öğrencileri, yardımcı doçentler falan değil, öğrenciler bile bazı hocalar ismiyle hitap eder. Sanırım ego arttığı zaman bu tür şeylere verilen ehemmiyet de artıyor. Ama ne kadar benim en azından gördüğüm insanlarda, çok daha başarılı olanlar, sen demin Nobel'li birinden bahsettin ya da işte Erdal Hoca'dan bahsettik. Başarıları arttığı zaman bu tür şeylere hiç tenezzül etmiyorlar. Yani aslında orada bir ters orantı var. Başarılar düştükçe işte ortada böyle horoz gibi gezmeyi seven profesörler oluyor. Evet, peki doktora sonrasında üniversitede işe gelen birisinin diyelim yardımcı doçent, doçent, profesör şeklinde kademelerle ilerlemesi belki iyi bir şey olabilir. Fakat bunun ne şekilde yapılacağı konusunun sen altını çizdin. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde her üniversite kendi içinde özerk olarak kendi kurulunu oluşturarak bir karar veriyor. Bunun aslında ne şekilde bağımsızlığı koruyan bir mekanizma olduğuna ben de az bir şey değinmek istiyorum. Fakat Türkiye'de böyle değil, bir merkezi sistem ile bu iş oluyor. Sen yazılarında bu merkezi sisteme aslında karşı olduğunu söylemiştin. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Yani tabii, ne şekilde olmalı? Türkiye'de istediğimiz gibi bir akademik yapı getirebilsek bu nasıl olsun isterdin? Bunu iyi ki gündeme getirdin. Evet, epeydir söylüyorum. Ben yok kaldırılsın da diyorum durmadan. Bununla da ilgili sen de bir gün bana program sözün var. Gene konuşuruz istersen. Şimdi şöyle bir durum var. Merkezi sistemin temel mantığı zaten 80 dönemiyle birlikte gelen şeyler bunlar. Darbe yapıldıktan sonra üniversiteleri kontrol etmenin bir mekanizması. Yani bayağı faşizan bir karar aslında doçentliği merkezi olarak verilmesi. Fakat hepimizi şaşırtacak derecede fazla insan bunun olması gerektiğini, bu sayede işte hak etmeyen insanlara doçentlik verilmediğini söylüyorlar. Bu birincisi. İkincisi de işte artık bu son bir sınavdır. Bu sınavı da insanlar geçerek kendilerini işte profesörlere ispat ediyorlar diyor. Ama işin kazın ayağı öyle değil. Şu açıdan eğer jüriye Şimdi ben jürilere de girdiğim için bahsedeyim size. Doçentlik jürilerine girdiğinizde çok iyi bir jüriye de denk gelebilirsiniz. Ama jüride birisi sırf sizin işte gözünüzün üzerinizde kaşınız var diye size öyle bir soru sorabilir ki ve kalabilirsiniz. Çok başarılı olmanıza rağmen ya da çok iyi işler yapmış olmanıza rağmen. Merkezi sistemin getirdiği aslında daha da kötü olan şey büyük bir tembellik üniversitelerde. Üniversitelerin hiçbir sorumluluğu yok daha iyi olmak için. Üniversitelere bu iş bırakılırsa, X üniversitesini diyelim, bu üniversiteye bırakıldı. Eğer üniversitesi, o üniversite eşini, dostunu, akrabasını doçent yapmaya karar veriyorsa bunun yapabilir. Ama o üniversitenin isminin hızla bozulması, bir erozyon, öğrenci bulamaması gibi mutlaka sonuçları olması gerekli. Dolayısıyla üniversiteler bırakıldığı zaman insanlar hep şeyden endişe ediyorlar. Hani bir üniversiteye bırakılırsa üniversiteler işte demin söylediğim gibi sadece tanıdıklarını doldururlar. İşte liyakati olmayan insanlar doçent olurlar gibi. Fakat üniversiteler bunların sonuçlarını ile karşılaşmaya başlarlarsa bu olmayacaktır. Biz bunu hiçbir zaman tesis edemedik. Dediğim gibi askerlerin getirdiği bir sistem. Ve o sistemdeki temel mantık oydu. Yani bütün çeşmenin başında durmak. İstediklerine geç, istemediklerine geçme demek. Onun için doçentlik sınavının kaldırılması ve üniversitelere bırakılması gerekir. Ama bunu tek başına yapmaktan ziyade üniversitelerin özelliğinin mutlaka ve mutlaka öne çıkarılması ve üniversitelerin öğrenciler başta olmak üzere tabii ki toplum, onların bir kamu kuruluşu olduğu unutulmadan denetimine açılması gerekir. Bu çok çok çok kritik bir nokta. Eğer bunları yaparsak biz yok işte bu doçentlik sınavıyla liyakatli insanları seçelim falan gibi şeylere geliriz. Ve zaman içerisinde bu tür bir otoriter yapı sizin istemediğiniz insanların eline de geçebilir. Onu hiç unutmamak lazım. Yani YÖK için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim iyi bildiğimiz çok güvenilir bilim insanlarının jürileri kuruluyor ve o jürilerde çok iyi insanlar yer alıyor diye bu tür totaliter kurumları övemeyiz. Bu büyük yanlış. En azından bizim insanlarımız orada, bizim bildiğimiz, bizim tanıdıklarımız orada diyen bir sürü benim çevremde iyi bilinen bilim insanları gördüm. Maalesef değiştirmek çok güç. İki küçük soru, yani çok uzun konuşulur ama ben çok kısa cevap bekleyerek sordum. Bir tanesi bu özellikle üniversitede merkeziyet çilik arasında zaten mutlak bir bağdaşmazlık olduğu söylenebilir mi? Bir, yani üniversite evrensel bilim ve düşünce özgürlüğüyle merkeziyet zaten uzlaşamaz diye düşünüyorum. Bir, bu yani bir cümleyle belki bir cevap verebiliriz. İkincisi de bu son zamanlarda açıklanan bu kontenjanlarda doldurulamaması şeylerin acaba bu liyakat sisteminin giderek şey olmasından, çürümesinden dolayı mı böyle bir şey diye de akla geliyor. Ne diyoruz? Vallahi çok doğru diyorsunuz. Yani boşluk kalmasına bakarsanız hangi, yani ne olursa olsun en çok töhmet altında bırakılan, zanlı gibi gösterilen, üzerine yüklenilen üniversitelerimiz hala en iyiler. Çünkü bunlar bir şekilde bir direnç gösteriyorlar. Özelliklerini muhafaza etmek için çok uğraşıyorlar. Demek ki insanlar bunu görüyorlar. Demek ki bu üniversitenin bir duruşu var diyorlar. Eğer her şeye hediye, sürekli bir hükümete veya devlete diyeyim, hükümet olması gerekmez, yanaşmış bir üniversiteyseniz, yani özelliğinizi hiçbir şekilde ispat edecek davranışta bulunmazsanız bu belli ki bir karşılık görüyor. Ve orada çok ciddi bir korelasyon var. Kendisini ispat etmiş üniversitelerimiz, iyi olan üniversitelerimiz ve iyileşmeye devam eden üniversitelerimizin tamamı bir şekilde bir özelliği muhafaza etmeye gayret ediyorlar. Seçtikleri öğretim görevlisi olabilir bu. Seçtikleri yüksek lisans öğrencileri olabilir. Vermek istedikleri müfredat olabilir vesaire. Dolayısıyla onlar aslında bir otokontrolle daha iyi olmak için uğraşıyorlar. Biz bu daha iyi olmaları için gerekli enstrümanları yaratırsak zaten kalkıp böyle bir merkezi sistem kabul edilebilecek bir şey olmayacaktır o üniversiteler için. Evet, ben de aslında o zaman şunu ekleyeyim izninizle. Üniversitelerin kendi özel sistemlerine bırakılırsa herkes belki kendi bildiği, tanıdığı insanları doldurur. Doçentlik işinin dolayısıyla merkezi sistemden yapılması gerekir argümanına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bu işin nispeten iyi bir şekilde nasıl gerçekleştiğine bakmak da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu doçentlik değerlendirmesinden kısa bir örnek vereyim. her bir sözlü sınav yok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde yardımcı doçentlikten doçentliğe geçişte. Fakat 6 senenin sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme için önce adayın kendi bölümünde bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul dışarıdan değerlendirme mektubu yazacak insanları seçiyor. Okullara göre değişiyor bu. Benim değerlendirmemin olduğu üniversitede 12 kişi istiyorlardı. Daha iddialı okullarda 20'ye kadar çıktığı oluyor. İşte 6'ya indiği oluyor falan. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Peki ama bu 12 kişiyi de okul kendi kafasına göre işte mesela iyi mektup yazacağını ya da iyi değerlendirme yapacağını bildiği insanlardan seçebilir. Öyle de değil çünkü bu 12 kişi oluşturulduktan sonra üniversite çapında bir kurula gönderiliyor bu 12 kişilik liste. Daha sonra da o kurul başka üniversitelerdeki konunun uzmanlarına bu listeyi göndererek sizce bu aday için değerlendirme yapması gereken insanlar arasında bu listede yer alan, yer almayan birisi var mı? Ya da bu listede yer alanlardan birisinin burada olmaması gerekir mi diye soruyor. Bütün bu bilgiler geldikten sonra bir de kol mesafesi diye bir prensip var. Adayın hiçbir şekilde yakınında olmayan, yani kol mesafesi uzaklığında en azından olan insanlar arasından seçilmesi gerekiyor. Yani adayın tez hocası ya da birlikte çalışma yapmış olduğu insanlar değerlendirmeye katılamıyorlar. Böylece bir 12 kişi oluşturulduktan sonra zaten bu okulun kendi kararı olmaktan bir anlamda çıkıyor. Dünyanın herhangi yerinden bir araya getirilmiş uzmanların yaptığı, işte bu insanlara da bütün bilgiler ve belgeler gönderiliyor. 6 ila 9 ay kadar bir zaman veriliyor. Bunun sonucunda adayın bölümü, bölümden geçerse üniversitenin bölümü, oradan geçerse dekan, oradan geçerse rektör yardımcısı, oradan geçerse rektör şeklinde 5 aşamalı bir değerlendirme sonucunda bazı yardımcı doçentler doçent haline gelebiliyorlar. Bunun zor tarafı bazen yani 6 sene birlikte çalıştığınız bir insana kusura bakma sen kendine başka bir yer bul demek oluyor. Ben doçentlik değerlendirmesini yapan kurullarda da doçent olduktan sonra çalıştığım için biliyorum bu insana daha da zor gelen bir şey. Merkezi sistem belki bunların hepsinden insanı kurtarıyor gibi düşünülebilir ama İlker senin de dediğin gibi bence üniversitelerin özelliğini koruyarak liyakata bağlı bir sistemi yerleştirmek aslında hem mümkün hem önemli hem de bu konuda yapılması gereken şey bana da buymuş gibi gözüküyor. Şimdi kamu üniversitesi dediğimiz şey zaten bizim vergilerimizle dönüyor. Onun için biz hesap sormalıyız üniversitelere. Üniversitelerin performans ölçütleri olursa o ölçütleri yerine getirmek için zaten işte eşini, dostunu ya da sadece biatla insan almazlar. Liyakatle alırlar. Şimdi bakın bu merkezi sistemde de hala bu tür şeyler oluyor. Hani merkezi sistem hiçbir şey çözmüş değil. İlan çıkıp yardımcı doçent alınması gerekiyor. Bir ilan çıkıyor zaten kişiye özel oluyor. Senin bahsettiğin yazıda da verdiğim bir tane örnek var. Ben 25 yıldır endüstri mühendisiyim. Hayatımda böyle birine rastlamadım. Şu yazıyor. Lisansüstü derecelerinden birini yurt dışından almış olup liderlik, kültür ve göreceli yoksunluk ile performans ilişkisi konularında çalışmaları olmak. Yani zaten dünyada herhalde iki kişi var böyle bütün dünyada. Şimdi zaten bunların çevresinden dolaşacak, arka kapıları deneyecek bir sürü insan var zaten. Bir şey sorabilir miyim? Sonuçlarla karşılaşmıyorlar. O aradıkları kişi zaten iki kişiden birisi olabilir mi? Direkt onu seçmek için verdikleri bir ilan şekli de olabilir mi bu mesele? Tahmin etmiyorum, kamuya açık gibi duruyor. Öyle mi? Genellikle bazen de öyle oluyor ya, tam istedikleri konuda istedikleri kişi seçmek için öyle ilan veriliyor ve o ilanın üzerinden gelen kişiler arasında tam aradığımız kişi sen misin deyip o kişi alınıyor asistanlıkta olsa. Yok, o seninki kötü niyet okuması. Öyle mi? Pardon. Peki biraz da TÜBİTAK'tan da bahsedelim istersen. Çok da aslında uzağında bir konu değil. Senin geçen hafta pazar günü Bir Gün Gazetesi'nde yazdığın TÜBİTAK'ın Bir Tuhaf Halleri diye bir yazı var. Başka yazılarda da aslında TÜBİTAK'ın hallerine değinmiştim. Fakat TÜBİTAK'ın son zamanlarda yapmakta olduğu bir uygulama var gibi gözüküyor. Çok sorunlu bir uygulama. Biraz bundan bahseder misin? Tabii. Aslında o yazıyı belki şeyle birleştirmek lazım. Daha önce de bundan yaklaşık bir 4-5 ay önce de TÜBİTAK'la ilgili TÜBİTAK'ı nasıl bilirsiniz diye bir yazı daha yazmıştım. Onunla birlikte aslında konuşmak lazım. TÜBİTAK'ı yerden yere vuramayız. TÜBİTAK'ın önemli rolleri olduğu zaman içerisinde çok iyi bir başkanlar gördü. İyi şeyler yapmak için gayret edildi. Bunların altını çizmek istiyorum. Çünkü o zamandan sonra ödüllerimizi geri verelim diye bana e-mail atanlar oldu. İtiraz etmek isteyen bir sürü insan var. Onlara da çok teşekkürler. Çok destek gördüm. Hem üniversite camiasından hem kendi öğrencilerimden bütün dünyadan sağ olsunlar. TÜBİTAK bize gerekli. TÜBİTAK'ın yapacağı çok şeyler var. Fakat TÜBİTAK'ta hızla benim uzaktan görebildiğim, çünkü hiçbir şekilde denetim açık değil, bir liyakat kaybı var. Orada da aynı şekilde. Ve anladığım kadarıyla biatla yürümeye başladığı anda başka taraflardan kendilerine gelen, bunun tam neresi olduğunu da hiçbir zaman bilemiyoruz çünkü açık değil, bir emir komuta zinciri gibi bir durumları var. Yani kendi içerisinde değil, dışarıdan TÜBİTAK'a müdahale gibi. Şimdi o yazıda bahsettiğim gibi sadece benim başıma gelmedi, bu bursiyerlerin başına geldi, başka akademisyenlerin başına geldi, daha kötüsü başına gelen insanlar da oldu. Ama ben benim başıma gelenin üzerinden anlatmak zorunda kaldım ki insanların isimlerini vermek durumunda kalmayayım ya da en azından onları herhangi bir şekilde töhmet altında bırakmayayım diye. Bir projede yer alıyorum ben. Fransa ile ikili anlaşmamız var. Proje kabul edildi. Proje yürütücüsü arandı ve benim çıkarılmam istendi. Bu telefonla yapılıyor. Yazılı herhangi bir şey yok. Ve sorulduğu zaman da işte bu bir yönetim kararı gibi şeyler söyleniyor. Belki de TÜBİTAK'ın burada hiçbir rolü yok. Bu TÜBİTAK'a emredilmiş, hadi demeyeyim, en azından yazılı olarak rica edilmiş bir şey olabilir. Bu konularda açık davranmış olsalardı aslında başlarına daha az iş açacaklardı. Ama denebilir ki herhangi bir iş açtılar mı? Hayır. İşte biz en fazla sağda solda yazarak bir grup insanın bu konularda bilgisi olsun. Yani mutlaka böyle bir şey var. Birbirimize destek olmalıyız diye bunlar yapılıyor. Bir tek ben yazdım ama bir sürü yerde konuşuluyordu aynı zamanda. Belki başkaları da yazmıştır, pardon, onlar bir tek ben yazdım diye demek istemedim. Durum bu. TÜBİTAK kendi içinde tekrar çok süratli bir şekilde liyakati test etmesi gerekiyor. Çünkü onlar örnek teşkil ediyorlar ve onlar beğeniriz beğenmeyiz, Türkiye'de bilim yapan insanların çok çok çok önemli bir kısmının finansman kaynağını sağlıyorlar. Ben sonuçta bir kağıt kalemle çalışabilecek bir insanım. Daha uygulamalı matematik çalışıyorum. Bir de bilgisayara ihtiyacım var. Laboratuvarlarını yürütmeye çalışan insanlar var. Yani çok düzenli olarak o laboratuvarın çalışması için gerekli finansal kaynağa ihtiyaçları var. Ve bu tabii ki TÜBİTAK'ın eline aslında isteyerek veya istemeyerek bir değnek veriyor. İstediği zaman bunu gönlünce kullanamaz TÜBİTAK. TÜBİTAK da aynı şekilde bizim vergilerimizle bir özelliği de olan bir kuruluş. Evet, ben de bunu o zaman bir cümleyle özetleyeyim. Anladığım kadarıyla YÖK kalksın, TÜBİTAK kalsın ama tamamen reforme olsun. TÜBİTAK'sız bir kurum, yani TÜBİTAK veya benzeri mutlaka bir kurum var. Bu evet. Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Evet. Öyle bir kuruma ihtiyacımız var mutlaka, mutlaka. Evet, YÖK'e yok ama. Hayır, şüphesiz. Peki başka sorun evet, yok. Peki. Bir YÖK programı da yapalım diye sahiden konuşmuştuk. Yapalım. Senin birkaç ay önce YÖK insanın kendine yakışanı giymesidir başlıklı yine Bir Gün Gazetesi'nde yazdığın yazıda bir önerin de var. Diyorsun ki Yıldız Tilbe'ye felsefe doktorası verilsin. Daha sonra da YÖK üyeliği düşünülsün. Bunu da herhalde bir başka programda ele alacağız. Nihat Hatipoğlu'na verdiklerine göre Yıldız Tilbe'nin de çok eksiği yok gibi geliyor bana. Ay şimdi bir süre herhalde nefret e-mail alacağım. Evet, peki bu tabii uzun bir konu ama epey bir toparlamış olduk. Çok teşekkür ederiz. Allah ben teşekkür ederim. İlker Birbil. Sabancı Üniversitesi'nden İlker Birbil'di. Ben kendisinin yazılarının bağlantılarını da Twitter sayfasından paylaştım. Gelecek hafta Londra'daki Dünya Alzheimer Kongresi'nden yeni dönmüş olan Profesör Doktor Hakan Gürvit'le Alzheimer hastalığındaki son gelişmelerden konuşacağız. Ben bu programı İlker'in TÜBİTAK'ın Bir Tuhaf Halleri yazısının son cümlesiyle, katıldığım cümlesiyle bitirmek istiyorum. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürbilim. Diyor İlker. Aynen öyle. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.